Arthur Miller, 1915-2005, Marilyn Monroe, 1926-1962, yazan Altay Öktem, seslendiren Levent Kol. Her zaman çırılçıplak. Hiç kimse yeterince sarışın değildir. Merlin dahil. Ama şunu unutmamak gerekir ki, hiç kimse yeterince dahi, yeterince kumral, yeterince gözlüklü ve yeterince yetenekli de değildir. Miller dahil. Merlin, kısacık, yırtmaçlı, siyah elbisesiyle As Young As You Feel filminin bir sahnesinin çekimi için kameranın önünde yürüyor. Elbette kalçalarına odaklanmış kameranın. Ama kameranın dışında sakallı bir adamın gözleri de aynı anda aynı kalçalara odaklanıyordu. Bu yürüyüş kameramana erotik, sakallı adama ise komik geliyordu. Aslında komik değildi. Çünkü yapay değildi. Rol yapmıyordu Merlin. Doğal yürüyüşüydü bu. Her insanın dünyaya gelişinin bir amacı vardır diye düşünürsek, Merlin'in dünyaya gelişindeki amaç böyle tahrik edici bir yürüyüş biçiminin de var olabileceğini kanıtlamaktı belki de. Kalçalara odaklanan göz Arthur Miller'a aitti. Onu o stüdyoya arkadaşı Elia Kazan getirmişti. Ve dünyanın en egzotik, egzotik olduğu kadar da kaotik aşklarından biri başlamak üzereydi. Kimse bunun farkında değildi henüz. Olayın kahramanları da dahil. Aslında konuya buradan girmek yanlış. Çünkü öncesi var. As Young As You Feel filminin çekimleri henüz başlamadan önce, yani kader onların karşılaşmasını sağlamadan önce, zaten birer yaşayan efsaneye dönüşmüştü Miller ve Monroe. Arthur Miller, mutlu bir ailenin mutlu bir üyesi olarak dünyaya gelmiş, Harlem çevresindeki bir parka bakan, bütün şehri gören 6 katlı bir evde, politikadan, gündelik hayatın stresinden uzak, keyifli bir çocukluk geçirmişti. Daha sonraları, görünen o ki, biz gerçeklerin inkarı üzerine kurduğumuz bir kaleye sığınmıştık, diye söz edecekti o günlerden. Çok geçmeden, gerçeklerle yüz yüze gelir Miller ailesi. Çünkü büyük kriz ve ardından gelen dünya savaşı, diğer bir deyişle Hitler'in yarattığı dram kapılarına dayanmıştır. İnsanı şoka uğratan ve hayatının yönünü değiştiren küçük ayrıntılar vardır. Bunlar sadece o insanı değil, tüm bir çağı, tüm toplumları bile etkileyebilir. Harlem'de oturan 8 yaşındaki bir çocuğun tesadüfen bir tiyatro salonuna girmesi ve perde açılınca canlı insanların sahneye çıktığına, bir çeşit sinemayı anında gözlerinin önünde oynadıklarına tanık olması, Arthur Miller diye bir oyun yazarının doğmasına neden olacaktı. Aslına bakarsanız, Miller hiçbir zaman yazar olmak için fazladan bir çaba harcamadı. Kağıda ilk sözcüğü yazdığı andan itibaren yazardı zaten. Bu, çok az insanın sahip olacağı bir özellikti. Kaleme aldığı ilk oyun bile genç bir heveslinin oyun yazma çabası değil, basbayağı bir tiyatro oyunuydu. Birçok başarılı oyuna imza atmıştı Arthur Miller genç yaşında. Ama onu dünya çapında üne kavuşturacak olan asıl oyun, Satıcının Ölümü oldu. Miller'ın oyunları her zamankinden daha fazla konuşulmaya başlanmıştı. Öyle ki onun oyunlarından sonra artık Amerikan tiyatrosu eskisi gibi olmayacak dendi. Sahiden olmadı da. Dönemin en küçük komünist partisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, tarihi boyunca uyguladığı bilinçli ve planlı obsesyonla halkını kontrol altına almış ve komünist avı başlatmış, bu dönemde Miller da Amerikan karşıtı propaganda yapmakla suçlanmıştı. Özel hayatına gelince, yıllardır evli olduğu Mary ile ilişkisi, karşılıklı hoşgörüsüzlüğün boğduğu bir birlikteliğe dönüşmüştü artık. Miller bu evliliği sonlandırmak gerektiğine karar vermiş ve gerekli adımları atmaya başlamıştı bile. Tabii Mary'nin bundan haberi yoktu. Merlin'in de. Bir süre sonra Amerikan karşıtı eylemleri soruşturan meclis komisyonundan pasaportunu geri isteyecekti Arthur Miller. Gerekçe olarak da evleneceğim kadınla birlikte olmak için diyecekti komisyondakilere. Müstakbel eşi de televizyonun karşısında bu konuşmayı dinliyor, evlilik kararını bu televizyon programı sayesinde öğreniyordu. Kameraların karşısında çok kararlı konuşuyordu Miller. 13 Temmuz'da Marilyn Monroe ile evleneceğim. 1 Haziran 1926'da Los Angeles Merkez Hastanesi'nde doğan şirin kız çocuğuna Norma Jean adı verildi. Küçük bir matematik hesabıyla Miller'ın 1926'sına dönersek, onun da aynı tarihlerde Harlem sokaklarında avare avare dolaştığını görürüz. Norma'nın annesi çocuğunun kimden olduğunu bir türlü çıkartamadığı için Norma, yani daha sonraki adıyla Marilyn Monroe, babasının kim olduğunu hayatı boyunca asla öğrenemedi. Anneannesi ve annesi hayatlarının bir bölümünü akıl hastanesinde geçirmişler, dayısı ise bir iş anının 15. katından atlayarak intihar etmişti. Zaten Norma 2 hafta annesinin yanında kalabilmiş, 2 haftalıkken ilk koruyucu ailesinin himayesine girmişti. 16 yaşında ilk evliliğini yapana kadar da toplam 12 ayrı koruyucu ailenin bakımında kalacaktı küçük Norma. Marilyn Monroe hayatı boyunca eğlendi. Ama hayatı boyunca yaşadığı acı dolu çocukluğu da unutmadı. Norma Jean bir dizi tesadüf sonucu Marilyn Monroe olmadı. Çünkü daha küçücük çocuk sayılacak yaşta geliştirdiği akıl almaz fantezileri ve kadınlığını öne çıkartan, kadınlığını yücelten bir asiydi bir anlamda. Hayır, asi ve isyankar biri değildi, hiç değildi. Aksine o uysal duruşu bir isyandı aslında. İnsan önüne gelenin altına yatarak da üste çıkabilir. Monroe bunu kanıtladı bize. Altına hiçbir şey giymeden geniş ve kabarık bir etekle kiliseye girdiğini hayal ediyordu. İnsanlar sırtüstü uzanmışlar, oysa üzerlerinden yürüyüp geçiyor. Aşağıdan ona bakıyorlar. Bir dileği vardı. Tanrı'nın ve herkesin önünde çırılçıplak durmak. Ve dileğini gerçekleştirdi. Hayatı boyunca hiç iç çamaşırı giymedi ve öldüğünde çırılçıplaktı. Sadece insanların değil, Tanrı'nın huzuruna da çırılçıplak çıktı yani. 12 yaşındayken bir gazete satıcısına kendisini doya doya seyretmesi için fırsat tanıyan, henüz yeni gelişmeye başlayan bacaklarını yukarıya kadar açıp gazete satıcısının önünde okşayan, arada bir bacaklarını okşaması için genç çocuğa da şans tanıyan Norma'nın bu hareketi, yeni yetme bir genç kadının tarih boyunca tartışılan kadınlığın gizemini çözdüğü anlamına geliyor aslında. Kadınlık, erkeğin dikkatini çekmekle ilişkili bir durumdur. Erkeklikse bir kadın dikkatini çekmesi için ona bir şans verirse var olabilir ancak. Yani ipler her zaman kadının elindedir. Norma anılarında gayet açık biçimde söz eder bundan. Bu dünyanın erkekler dünyası olması hiç de yakınılacak bir şey değil. Böyle bir dünyada kadın olmanın da ayrı bir tadı var. Güzelliğimle gurur duymaktaydım. 14 yaşımı bitirdiğimde bu gururumu açıkça herkese belli etmeye başlamıştım. Güzel olduğu kadar, güzelliğinin de farkında olan Norma'nın tek seçeneği Marilyn Monroe'ya, yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük seks sembolüne dönüşmekti. O da bunu yaptı. Modellik, film oyunculuğu, hayatına giren sayısız erkek, hatta kadın sayesinde. Derken Elia Kazan'ın stüdyosunda ikisi de kendi alanlarında dorukta olan bu iki ismin, Marilyn Monroe ve Arthur Miller'ın yolları kesişir. Ardından bir parti verir Kazan. Partinin en önemli iki davetlisinin, yani hayatın gizemini çözecek kadar çok şey yaşayan Monroe'yla, kendi deyimiyle çok şey yaşayan ama hayat karşısında tecrübe kazanamayan Miller'ın ayakları yerden kesilmiştir. Ardından Brooklyn'e gider Miller. Merlin, kısa ve oldukça dikkatli biçimde kaleme aldığı mektuplar gönderir ona. Evinin duvarına Miller'ın resmini astığından kimsenin haberi yoktur daha. İnsanların çoğu babalarına hayranlık duyar. Ama ben böyle biriyle hiç karşılaşmadım. Hayran olacağım bir insana ihtiyacım var, der bir mektubunda Merlin. Miller ise ukala bir öğretmen edası takınır. Eğer gerçekten hayranlık duyacağın birine ihtiyacın varsa, bu neden Abraham Lincoln olmasın? Bu cevap, Arthur Miller'ın takındığı ukala öğretmen tavrının ters tepmesinden başka bir şey değildi. Vurulan kendisiydi. Merlin'e vurulan. Hayat böyledir işte. İstediğin kadar keskin nişancı ol, bazen hedefi vurmak için ateş ettiğinde kendin vurulursun. Nasıl olduğunu anlamadan. Yüzyılın düğünü diye adlandırılan gün gelip çattığında ikisi de mutluydu elbette. Ama bu mutluluk bir ömür boyu sürecek miydi? Dünyanın en büyük beyinlerinden biri sarışın bir afetle, dünyanın en büyük sarışın afetlerinden biri, hatta birincisi, hayat boyu hayranlık duyacağına emin olduğu, idolleştirdiği, belki baba özlemini de onun üzerinde somutlaştırdığı büyük bir yazarla evleniyordu. Demek başkalarının en büyük idolü olabilen insanların da kendi idolleri olabiliyordu. Neyse bunu geçelim şimdi. Ama gerçeğin yeryüzüne inişinin fazla zaman almadığını bilmemiz gerekir. İki ünlü insan gibi yaşamayı da, her şeyden sıyrılıp sıradan bir karı koca gibi yaşamayı da denediler. Arthur Miller'ın evlilik yüzüğünün içine yazdırdığı "Şimdi sonsuzdur" sözü, sonsuzluğun bir ana indirgenemeyeceği gerçeğini değiştirememişti. Marilyn Monroe'nun düğün fotoğraflarından birinin arkasına yazdığı "Umut, umut, umut" sözü ise bir kadının sezgilerinin ne denli isabetli olacağının kanıtıydı aslında. Düğün, bir kadın için umutlarının gerçekleştiği an değil midir? Marilyn için umutlarının başladığı andı ve umutlarının yıkılması ihtimali her zaman vardı. Fırtınalı başlayan ve inişli çıkışlı devam eden bu aşk, 11 Kasım 1961'de boşanmayla sonuçlandı. Miller, kısa süre sonra yeniden evlendi. Merlin ise çekimlerine başlanan 30. filminin stüdyosuna uzun süre gitmeyince işinden oldu. "Benim için bir gelecek olduğunu biliyorum ama ben onu bekleyemem" diyen Merlin, 5 Ağustos 1962'de insanları bir yana bırakıp Tanrı'ya doğru yola çıktı. Tabii ki çırılçıplak.